राम यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा ज्येष्ठ कृष्ण 10 संवत 2051 तदनुसार 3 जून 1994 को प्रातः 5 बजे गीता भवन नंबर 3 स्वर्ग आश्रम ऋषिकेश में हुआ। राम राम की रक्षा करने वाले भगवान ही है, उसको शरण्य कहते हैं। वो शरण्य उसका आश्रय है। उसके शरण जाने पर शरण हो गए तो शरण होने वाला भी वो शरणी जो गया, अपना स्वरूप नहीं रहा है। न अपना शरीर है, न अपनी इंद्रियां है, न अपनी बुद्धि है, न मन है, न हम है। एक शरण हो गए। उमा श्री राम शरण रत विगत काम मद क्रोध निज प्रभु मैं देख ही जगत कासन कर ही विरोध। उन दृष्टि में एक परमात्मा ही परमात्मा रह गए। अपना शरीर भी अपना नहीं है, वो ही परमात्मा ही शरण है। परमात्मा स्वरूप है। कर्मेन्द्रिया ज्ञानेन्द्रिया अंतःकरण हम सब परमात्मा ही परमात्मा है। एक परमात्मा तत्व ही है, ऐसे उनकी स्थिति होती है। ऐसा चिंतन करें, इसी भावना करें, ये भाव भी नहीं रहता। एक तत्व ही रह जाता, एक पारमार्थिक। उसका जानने वाला भी वही है, जानने में आने वाला भी वही है, जानना भी वही है। एक परिपूर्ण परमात्मा तत्व है। जैसे प्रभु माए देखा है जगत, सब प्रभु प्रभु प्रभु परमात्मा परमात्मा ही। जैसे समुद्र के भीतर गहरा उतर जाए निर्दर भी, उसको देखे तो चारों तरफ समुद्र, नीचे भी समुद्र, ऊपर भी समुद्र, अपने चारों तरफ भी समुद्र, समुद्र ही समुद्र है। अरे उतरने वाला वो बर्फ का बर्फ की पुतली हो, और समुद्र उतरने के बाद समुद्र रह गया, बर्फ रहा ही नहीं, केवल समुद्र रह गया। इस तरह से एक परमात्मा ही बहिरंतस भूता नाम असरम सर्वेव सुग्नत्वा तदभिज्ञेयम् दूरस्थम शांति के तत्व। 13वां का 15वां श्लोक है। बहिरंतस भूतानाम, जितने प्राणी हैं वो मानो बर्फ के बने हुए हों, और बर्फ रख दिया जाए और सब का सब समुद्र में, तो उनके भीतर क्या जल है, बाहर क्या जल है, नजीक नजीक क्या जल है, बाहर दूर से दूर क्या जल है, ऊपर क्या जड़ है, नीचे क्या जड़ है, एक जड़ ही जड़ है, सिवाय जड़ की कोई चीज है ही नहीं। ये जो वो भेद कहते हैं कि जल की तरंग होती है, तो तरंग कहते हैं, तरंग जल के सिवाय तरंग कुछ है ही नहीं, जड़ ही जड़ है। उसमें दो तरह कहते हैं, कोई तो कहते हैं मेरा स्वरूप समुद्र है, ब्रह्मा विष्णु आदि तरंग है। कोई कहते हैं परमात्मा को भी भगवान वो भी वो समुद्र है, मैं एक तरंग हूँ। ना मैं तरंग है, ना विष्णु ब्रह्मा तरंग है, जड़ है, जड़ ही जड़ है। परिपूर्ण सम शांत सदघन सिद्धघन आनंद घन रूप से परिपूर्ण शांत। एक परिपूर्ण समुद्र आनंद आनंद आनंद में अभ्यास सूत्र है, वो आनंद में अभ्यास है। एक परमात्म तत्व ही परिपूर्ण है, उसका ज्ञान भी उसी को ही है, उसका स्वरूप भी वही है। वो ज्ञाता अलग नहीं है, वो ज्ञे हो जाए ऐसा ज्ञाता नहीं है, ना उनकी वृत्ति ज्ञान है। एक परमात्म तत्व ही है। पहले वृत्ति होती है साधन अवस्था में, वो वृत्ति भी गल करके ब्रह्म रूप ही हो जाती है, परमात्म स्वरूप। एक परिपूर्ण तत्व सर्वं कल्विदं ब्रह्म, ये दिखने वाले सब है। सद सत्याहम अर्जुन न सत न असत उच्यते, न सत कहा जाता था न असत, और सत असत वही एक ही है, वही सत है वही असत है वही नित्य है। ये भेद विवेक में होता है, सत असत का, नित्यानित्य का, सार असार का, कर्तव्य कर्तव्य का, ये साधन में होता है। अगर इस चलकर एक ही रह जाता है, ज्ञान मार्ग में विवेक प्रधान चलता है, भक्ति मार्ग में विश्वास। एक परमात्म तत्व ही, उसके सिवाय कोई हुआ नहीं है नहीं और होगा नहीं, और कोई अन्य हो सकता ही नहीं, एक ही वही है परमात्मा ही परमात्मा। अनंत आनंद और प्रेम से लबालब भरा हुआ, केवल प्रेम ही प्रेम। प्रेम में एक आनंद विलक्षण है, ज्ञान में एक नित्य निर्विकार सम शांत आनंद है, प्रेम में एक विलक्षण आनंद है सम्मेलन का। वो एक विचित्र आनंद है, जैसे दूध है जल है अग्नि पर देने पर गर्म और उबल जाता है, उसमें फिर उथल पुथल होती रहती है, वो उबल आता है उसमें। इस तरह के प्रेम का उबल आता है, प्रेम का सम शांत आनंद घन का, उसमें एक विलक्षण आनंद होता है, विलक्षण विचित्र आनंद होता है। वह आनंद प्रतिक्षण वर्धमान है, और मैं नित्य योग और नित्य वियोग है, प्रतिक्षण वर्धमान है। तो वर्धमान में पहले उसे अधिक बढ़ा, इससे वो पहले कम हुआ पीछे ज्यादा हो गया, और प्रतिक्षण बढ़ा वो फिर प्रतिक्षण बढ़ा, तो वो प्रतिक्षण है वो तो हुआ योग, और वो वियोग पहली अवस्था से दूसरी अवस्था वियोग वियोग योग वियोग योग नित्य योग नित्य वियोग परिपूर्ण सम शांत एक प्रेमानंद। प्रतिक्षण वर्धमान अनिर्वचनीय से अनिर्वचन नहीं हो सकता, उसका वर्णन करने की कोई शक्ति नहीं किसी में, अलौकिक विलक्षण आनंद, उसका प्रेमी जन अनुभव करते हैं। ज्ञानी महात्मा उसको शांत सम घन आनंद को अनुभव करते हैं, और प्रेमी जन एक विलक्षण आकर्षण का, उसमें एक विलक्षण आकर्षण होता है। वैसे सिद्ध होता है कि संसार है, एक तो हैपना होता है संसार में, और एक संसार में आकर्षण होता है, है बना है वो ज्ञानी की तरह है, आकर्षण हो तो प्रेमी की तरह है। संसार में ये दोनों होते हैं, आपस में एक एक की तरफ खींचते हैं और एक समान से है रहते हैं, हरदम हरदम रहते हैं। वो ज्ञान का विकृत रूप हुआ, आकर्षण होते हैं वो प्रेम का विकृत रूप हुआ, तो संसार रूप से हुआ, फिर वो आकर्षण आसक्ति कामना रूप से हुआ। वास्तव में जो आकृति है उसमें क्या है कि अपने सुख के लिए होती है आकर्षण की वृत्ति, वो नाशवान होती है, उत्पत्ति विनाशशील होता है। और अविनाशी तत्व में जो क्रिया होता है वो अविनाशी नहीं होता, नित्य निरंतर रहता है, वो प्रतिक्षण वर्धमान एक आनंद होता है, रसम शान दान फल है, उसमें प्रतिक्षण वर्धमान आनंद है। जैसे चंद्रमा है वो तिथि का बढ़ता है, बढ़ते बढ़ते उसमें पूर्णिमा आ जाती है, इस प्रेम रूपी चंद्रमा में पूर्णिमा नहीं आती, बढ़ता ही रहता है अनादिकाल से अनंत काल तक, केवल वर्धमान नित्य निरंतर ऐसा ही आनंद सतह सिद्ध है। फिर सुने, फिर कीर्तन सुने और आनंद आता है, और फिर कीर्तन सुने, फिर कीर्तन करे, फिर सत्संग करे और सुख हो रहा है, फिर सत्संग करे तो सुख हो रहा है, ये नित्य योग है। और फिर सत्संग करे, फिर पद सुने, ये नित्य वियोग है उनका, फिर प्राप्त होता है, योग होता है, फिर नित्य वियोग, फिर हो ऐसा, और निरंतर ऐसा सत्संग चलता ही, जैसा ऐसा कीर्तन चलता ही, ऐसा प्रसंग चलता ही रहे, चलता ही रहे, ये भूख है और चलता है, ये वास्तव में तृप्ति है। तो भूख वियोग है, तृप्ति है, योग है, योग वियोग, ये निरंतर प्रवाह चलता है आनंद का, सब शांत आनंद घन में एक विलक्षण प्रतिवर्धमान प्रतिक्षण वर्धमान आनंद चलता है। ऐसे एक आनंद है शांत स्वरूप। जैसे रतन होते हैं, रतन हीरा पन्ना पर्ण पुखराज होती लाल, ये हीरा है, और एक उसमें लोभ वृत्ति होती है, लोभ, तो लोभ में खिंचाव होता है, तो संसार में खिंचाव दोष होने से होता है, कामक लोभ और क्रोध कुछ दोष होता है तब बढ़ता है, और परमात्मा तत्व का प्रेम बढ़ता है निर्दोष होने से, सर्वथा दोष का अत्यंत अभाव होने से, वो अभिमान ज्ञान का भी नहीं होता, वो अभिमान भी नहीं होता है, सर्वथा निर्दोष एकदम शुद्ध। ज्ञान की जिज्ञासा होती है, वो जिज्ञासा में भी चाहना होती है, वो भी एक कामना होती है, प्रेम वो जिज्ञासा में नहीं होती, तो प्रेम पिपाशा होती है, मोक्ष प्रतिक्षण वर्धमान होता रहता है, एक आनंद शांत सर्वपूर्ण स्वतः सिद्ध है, स्वाभाविक, उसे बनाया हुआ नहीं है, किया हुआ नहीं है, बनाया हुआ नहीं है, संसार तो बनाया हुआ, संसार का सुख बनाया हुआ है, पैदा हुआ हुआ है, तो पैदा होता है वो अंत होता है, जो पैदा ही नहीं होता सतह सिद्ध है, उसका अंत भी नहीं होता, उसकी आदि भी नहीं होती, जो पैदा होता है उसकी आदि होती है, खत्म होता है उसका अंत होता है, आदि अंत रहित स्वतः सिद्ध स्वाभाविक शांत आनंद घन है, शांत घन योग का है, स्वरूप आनंद घन ही ज्ञान का है, और प्रतिक्षण वर्धमान ये प्रेम का है, उसमें मस्ती होती है, वो बढ़ती रहती है मस्ती, और लोभ बढ़ जाता है उसमें, लोभ जैसे लोभ दोष है, इस तरह से उसमें एक लोग क्या कहे इसका आकर्षण स्वतः प्रियता, स्वाभाविक प्रियता होती है स्वतः, वो बढ़ती रहती है, छूटता नहीं, वो एक क्षण के लिए भी छूटता नहीं, और बढ़ता हुआ ही मालूम होता है, मिले ही रहा तो मानो कब हो मिले ना, कब मिले ही नहीं, ऐसा ही रहता है, कहते लाल प्रिया विज भई न चिन्हारी, अनादि काल से है श्री जी का और कृष्ण का ये डांस चलता है, पर तो अभी तक पहचान नहीं हुई, ये लाल है ये प्रिया जी, ऐसी पहचान नहीं है। आकर्षण प्रिया जी का कृष्ण के प्रति, कृष्ण का प्रिया जी के प्रति आकर्षण हो रहा है और आकर्षण चलता प्रतिदिन वर्धमान है, परंतु पहचान नहीं हुई कौन प्रेमी है कौन प्रेमास्पद है, कौन उनका उन अनुभव करने वाला, कौन अनुभव्य क्या है, अनुभव करने वाला क्या है, ये उसमें पता ही नहीं लगता। दोनों ही प्रेमी, दोनों ही प्रेमास्पद, दोनों ही नित्य, दोनों का आकर्षण ही नित्य, और वो वर्धमान भी नित्य, ऐसा ही आनंद होता है। अनिर्वचनीय का निर्वचन नहीं कर सकते, कैसा है वैसा है ऐसा नहीं कह सकते। आपने दो रूप बताया है, एक तो सामान्य आनंद है, एक तो गति का आनंद है, तो ये परमात्मा में है, ये सात गति किसी में है। सामान्य आनंद है ज्ञान का, और वर्तमान आनंद है प्रेम का। जैसे देखो संसार उत्पन्न विनाश होने वाला है ना, इसमें एक गहरा विचार करो कि मूल में कोई एक तत्व है, मूल में तत्व है, उसी तत्व की उसी की सत्ता से ही संसार की सत्ता है। जासु सत्यता ते जड़ माया भास सत्य यो मूल, उसकी सत्ता से इसकी सत्ता है। तो एक इसकी सत्ता है और एक इसमें प्रियता है संसार में। अस्ति भाति प्रियंग नामा रूप इत्यस्य पंचकम, ये पांच है। अस्ति भाति प्रियंग नाम रूप, ये अस्ति भाति प्रिय शब्द में नाम रूप जंजाल लिखते हैं, आत्म रूप निज वह तत्काल निहाल। तो जो अस्ति भाति प्रियंग नाम रूप इत्यंश पंचकम आद्य त्रयम ब्रह्म रूपम जगद रूपम ततो द्वयम, तो नाम रूप रहित अस्ति भाति प्रिय ये अस्ति भाति है। तो अस्ति भाति में सत्ता की प्रधानता में तो है ज्ञान, और अस्ति भाति और प्रियता की प्रधान में है प्रेम। जैसे रतन है वो तो अपने सत्ता रूप से है, और उसमें प्रियता रूप से है वो लोभ एक दोष से। तो जैसे लोभ दोष कहाँ से, सत्ता कहाँ से आई कि परमात्मा स्वरूप की सत्ता से सत्ता आई, और लोभ कहाँ से आया कि उस सत्ता में स्वतः जो आकर्षण है प्रिय, वो प्रिय आए उसमें वो है आकर्षण के प्रियता। तो लोभ रूपी दोष है वह निर्दोषता में एक खिंचा होता है स्वतः, जैसे निर्विकल्पता में चित्त खींचता है, जिसकी निर्विकल्प स्थिति हो जाती है साधन के, तो साधन में होने पर उसकी एक इच्छा होती है, जैसे एक नींद लेने की इच्छा होती है, नींद आ जाए ठीक, ऐसी नींद की इच्छा होती है। तो वो इच्छा नींद में कोई भोग नहीं है, सुख ऐसा कोई पदार्थ तो नहीं है, परंतु उसको नींद होने के लिए इच्छा होती है। इस तरह से उस ज्ञान में एक नित्य निरंतर वर्धमान की इच्छा होती है। तो मुक्ति में शांति वो शांति सुहाती नहीं है, मुक्ति हो नॉन सी खारी लागे, वो शांति चुपचाप है, वो शांति आनंद नहीं देती। मुक्त पुरुषों में भी वो एक विलक्षण आनंद का खिंचाव होता है, जैसे भगवान शंकर कृष्ण भगवान के दर्शनों के लिए जाते हैं, दर्शन हो जाए तो दर्शन होकर कोई नई बात नहीं हो जाएगी, वो नित्य तत्व है उसमें आकर्षण है, तो उसकी लालसा होती है दर्शनों की, तो वो लालसा शुद्ध तत्व में होती है, वो प्रेम होता है। और ज्ञान में स्वतः शांत आनंद होता है। जैसे लौकिक चीजों में हीरापन्ना है और उनमें एक लोभ होता है, इस तरह से ज्ञान एक आनंद है, प्रेम एक लोभ चीज, एक प्रेम चीज है। जैसे आपको निर्विकल्प की इच्छा होती है, नींद की इच्छा होती है, तो नींद में कोई भोग्य नहीं है, परंतु तो एक निर्विकल्पता की इच्छा होती है, ऐसे खिंचाव की इच्छा होती है, उसको प्रेम कहते हैं। नारायण नारायण नारायण नारायण।